program Trzeci Polskiego Radia. Between dreams and resting souls. sons of others, free under the stars together, under the stars tonight. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na spotkanie z muzyką, nocną muzyką, które to spotkanie potrwa do godziny czwartej. Zaczął zespół Nocne Sowy i odpowiada ten tytuł poniekąd zawartości tego programu. In the rivers of empire, made my bed from a cardboard crate, down in the city of courts. No news, no new regrets, tossed a Susan B. over my shoulder, prayed it would rain and rain, submerge the whole western states, call it a last fair deal with an American seal and corporate handshake. Take the story of Carpenter Mike, who dropped his tools and his keys and left, and headed out as far as he could, past the city and gated neighborhoods, who slept beneath the stars, wrote down what he drowned, and he built a machine for no one to see, then took flight. Czyli 20 lat to jest wystarczający rozmiar czasu, aby pomyśleć o jubileuszowym wznowieniu albumu? No oczywiście, jeśli tylko wytwórnia ma taki plan i środki finansowe i ochotę, to wykonawca z pewnością nie będzie protestował. 20 lat temu kalifornijski zespół Calexico wydał swój album Feast of Wire i mamy już album jubileuszowy. 20 lat temu zespół Calexico wydawał album Feast of Wire, był już zespołem znanym i cenionym. Po wydaniu płyty wyruszył więc na koncerty. Na koncerty do Europy, między innymi do Szwecji. I te koncerty zostały nagrane. Nie ukazały się wtedy na planowanej płycie koncertowej i poznaliśmy je dopiero teraz. Te nagrania koncertowe poznaliśmy dopiero teraz na płycie jubileuszowej. Where mission bells used to ring is now crumbled to a pile of stench and ruin. Even the swallows have vanished, no longer return every spring. All the blossoms are buried. Out of the shadows grows hatred, on the corridor crawls fear, crushed by the promise of hope that never returns. Those who have stayed reaction. The teardrop fills your eyes. You protest not to give up. It's called Güero Canelo. Thank you for being such a great crowd. Valium, Loxycontin.

Wojtek Mazolewski to znany muzyk jazzowy i mam nadzieję, że tego gatunku muzycznego nie porzucił, ale od pewnego czasu Wojtek Mazolewski zajmuje się także szeroko pojętą muzyką rockową. Pamiętają Państwo zapewne jego współpracę z Johnem Porterem. No a od pewnego czasu Wojtek Mazolewski wydaje swoje solowe płyty z piosenkami, najogólniej mówiąc. Najpierw była płyta Jugen, a kolejnym takim wydawnictwem jest wydany i promowany właśnie album Jugen 2 jest. Na tym albumie kolejne nagrania z kręgu no, szeroko pojętej muzyki rockowej, rozrywkowej, tak bym to określił. Są to nagrania instrumentalne i piosenki. pokaż mi, na całym świecie. Dzwon życia to finałowa piosenka albumu Jugendwa jestem. Wojtek Mazolewski z zespołem i z koleżankami śpiewającymi zapowiada koncerty, które w czerwcu w różnych miastach Polski. W kalendarzu muzycznym mamy dziś urodziny brytyjskiego artysty Davida Graya. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in. David Gray urodził się 13 czerwca 1968 roku. Swój pierwszy album przygotował niemal domowym sposobem i odniósł wielki sukces. Dziś to znany i ceniony muzyk proponujący nam wciąż swoje nowe nagrania. Sail away with me, honey, now, now, now. Sail away.

zespół Roboty na Wysokości w nagraniu Jesionka, które to nagranie zostało mianowane singlem z wydanego właśnie albumu. No jak Państwo wiedzą, singiel to dzisiaj kwestia umowna. On nie występuje w żadnej formie fizycznej, po prostu w internecie można singiel zobaczyć jako piosenkę wyróżnioną. Roboty na Wysokości wydały właśnie swój kolejny nowy album, Tryb Samolot, to tytuł tego wydawnictwa. Jesionka nie jest piosenką o modzie, to raczej piosenka o problemach życia wszelakich. Podobny charakter ma jeszcze jedno nagranie z płyty Tryb Samolot, które chciałbym Państwu zaprezentować. Oto Roboty na Wysokości we własnym nagraniu Popiół i Zamęt. Śląska grupa, dokładnie z Katowic, Roboty na wysokości, ich własne nagranie Popiół i zamęt. Cały nowy album tej grupy nosi tytuł Tryb Samolot. Proszę Państwa, prowadząc audycję o tak nocnej porze, mam, jak mi się wydaje, nieco większą swobodę działania i wyboru, no bo w audycjach wcześniejszych troszkę aktualności gonią i podpowiadają kolejność wydarzeń, a nocą można sobie pozwolić na różne rzeczy, na przykład po sięgnięcie do płyty wydanej na początku tego roku. To była jedna z pierwszych ważnych, może pierwsza w ogóle ważna płyta obecnego roku. Pop. The hurt that's in my face didn't come from outer space. I'm crispy on outside, and you see where I cry. We cannot be happy.